الرحمن الرحیم. بحث دعائے استخارہ پر چل رہی ہے. قرآن حکیم میں چونکہ دعا کو عبادت کہا گیا ہے، اس وجہ سے ضمناً ہم نے دعا کے اوپر تفصیل سے بحث کر لی ہے. اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعائے استخارہ اور صلات استخارہ کے بعد کیا آدمی یہ جان سکتا ہے کہ وہ اپنے مطلوب میں کامیاب ہوا یا نہیں، اسے اس کا مقصد حاصل ہوا یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ صلات استخارہ یا دعائے استخارہ کے ذریعے اس چیز کا یقینی علم ناممکن ہے کہ وہ کامیاب ہوا یا نہیں. اس لیے کہ انسان کی نگاہ ہمیشہ ظاہر پر ہوتی ہے، اور ظاہر کی بنیاد پر ایک انسان بسا اوقات یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے مقصد میں ناکام و نامراد ہو گیا، لیکن بباطن اور حقیقت میں وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتا ہے. ظاہر کی بنیاد پر بسا اوقات آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا، لیکن حقیقت میں اسے اس کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے، وہ کامیابی سے ہم کنار ہو جاتا ہے. چونکہ دعا استخارہ ایک دعا ہے اور اس کے پہلے دو رکعت نماز ہیں، اور ہم یہ بتا چکے ہیں احادیث نبویہ کی روشنی میں کہ مومن کی کوئی بھی دعا اگر وہ شرائط دعا اور آداب دعا بجا لائے تو کوئی بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ریجیکٹ نہیں ہوتی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت امام احمد مسند احمد میں لائے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن پر تعجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جو بھی فیصلہ کرتا ہے خیر ہی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آدمی کو بظاہر ایسا لگے کہ وہ دعا مانگنے کے بعد اپنی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوا، اسے اس کا مقصد حاصل نہیں ہوا، اسے اس کا مطلوب نہیں ملا، تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حق میں جو فیصلہ کیا ہے وہ خیر ہی ہے، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہے. اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت امام احمد اپنی مسند میں لائے ہیں، اور حضرت امام مسلم صحیح مسلم کے اندر لائے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے کہ اس کا ہر کام اس کے لیے خیر ہوتا ہے، اور یہ خصوصیت صرف مومن کو حاصل ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اس پر وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر کوئی مصیبت نازل فرماتا ہے، وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اس مصیبت پر وہ صبر کرتا ہے، اور یہ صبر بھی اس کے حق میں خیر ہی ہے. یہ روایت مسند احمد میں ہے اور امام مسلم اپنی صحیح میں لائیں. ان دونوں روایتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مومن ہر صورت کامیاب ہی رہتا ہے، ہر پہلو سے کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، اور یہ صرف مومن کا خاصہ ہے. ایک آدمی ہے، نماز استخارہ دو رکعت پڑھ کر کے دعا استخارہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے زر کثیر مانگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری روزی کو کشادہ کر دے، میرے حال کو درست کر دے، مجھے صحت و تندرستی عطا فرما، میرے رزق کے اندر فراخی پیدا فرما دے. لیکن وہ اسی تنگ دستی ہی میں رہتا ہے، اس کی روزی میں بظاہر فراخی نظر نہیں آتی، اس کا رزق تنگ ہی نظر آتا ہے. اس صورت میں بھی اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا قبول نہیں کی اور میری روزی میں میرے رزق میں کشادگی نہیں عطا فرمائی، میری روزی میں میرے رزق میں فراخی نہیں عطا فرمائی، بلکہ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مصلحت کی بنا پر میرے بارے میں رزق کی تنگی ہی کا فیصلہ فرمایا ہوا ہے، اور جو فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کے حق میں کرتا ہے وہ خیر ہی ہوتا ہے، اچھا ہی ہوتا ہے. لہذا اسے راضی برضا رہنا چاہیے، ہر حال میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جو فیصلہ فرمایا ہے اسی پر اسے ڈیپینڈ کرنا چاہیے، اسی پر بس کرنا چاہیے. اس لیے کہ قرآن حکیم کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. آیت کریمہ قابل غور ہے، ترجمہ یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رزق کو وسیع کر دے، رزق میں فراخی عطا کر دے تو وہ زمین کے اندر بغاوت کرنے لگے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو زیادہ دولت عطا کر دیتا ہے تو پھر وہ غلط راہوں پر نکل جاتا ہے، اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. جیسا کہ یہ آیت کریمہ کہہ رہی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر روزی کو کشادہ کر دے تو وہ زمین میں بغاوت کرنے پر آمادہ ہو جائیں، اور ظاہر ہے کہ یہ بات بندوں کے حق میں مضر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو روزی کے فراخی کی استدعا کے بعد بھی روزی کے اندر فراخی عطا نہیں کرتا، اسے تنگ دستی رکھتا ہے، یہ اس کے حق میں خیر ہی ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماضی، حال، مستقبل سب کا علم یکساں ہے. وہ یہ جانتا ہے کہ اگر میں اس بندے کی روزی کو وسیع کر دوں، بڑھا دوں، تو یہ غلط راہ پر چل نکلے گا، جنت کا راستہ چھوڑ کر کے دوزخ کے راستے پر چل نکلے گا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی کو کشادہ نہیں کرتا. اب بتاؤ، مانگنے کے بعد روزی کے اندر کشادگی نہیں آئی تو یہ مومن کے حق میں خیر ہوا کہ نہیں ہوا؟ مومن یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کامیابی سے ہم کنار نہیں ہوا، لیکن حقیقت میں بباطن وہ کامیابی سے ہم کنار ہوا ہے، ناکام و نامراد نہیں ہوا. تو حدیثوں سے بھی اور قرآن حکیم کی آیات سے بھی یہی پتا چلتا ہے کہ مومن کا ہر پہلو خیر کا پہلو ہوتا ہے، اسے کسی بھی پہلو نقصان نہیں ہوتا، کسی بھی پہلو سے ناکام ہوئی اور نامرادی حاصل نہیں ہوتی. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، قرآن حکیم کہتا ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرتے ہو حالانکہ اس چیز کو پسند کرنا تمہارے حق میں مضر ہوتا ہے. ارشاد باری ہے، وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو. وعسى ان تکرہوا شیئا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو، وہو خیر لکم، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے. وَعَسَانْ تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے ان چیزوں کو جو تم نہیں جانتے ہو. علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب الفوائد کے اندر لکھا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے اندر کسی صفت کو پا کر اسے ناپسند کرنے لگتا ہے، لیکن حقیقت میں جس صفت کی وجہ سے اسے ناپسند کر رہا ہے کچھ خوبیاں اس کے اندر ایسی بھی ہیں جس کی وجہ سے اس شخص کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو پسند کرے، تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک صفت کو اس کے اندر پا کر کے آدمی اپنی بیوی کو ناپسند کرنے لگتا ہے, حالانکہ اس کے روکے رکھنے میں ایسی بھلائی ہے, ایسا خیر ہے جس کو وہ نہیں جانتا. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کے اندر کوئی صفت پا کر کے وہ اسے بہت چاہتا ہے, بہت پسند کرتا ہے, حالانکہ اس صفت کو مد نظر رکھتے ہوئے بیوی کو اپنے سے دور نہ کرنا بلکہ اس کے روکے رکھنے میں ایسا شر ہے, ایسی برائی ہے جس کو وہ نہیں جانتا. یہ بات اسی آیت کریمہ سے مستفاد ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ آدمی ایک چیز کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ وہ اس کے حق میں خیر ہوتی ہے, اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو اپنے لیے پسند کرتا ہے حالانکہ وہ اس کے حق میں مضر ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دعا استخارہ اور صلات استخارہ کے بعد جو بھی فیصلہ ہو, یہ سمجھنا چاہیے کہ میں کامیاب رہا ہوں, ناکام و نامراد نہیں رہا ہوں. جہاں تک مقصود کے پورا ہونے کا معاملہ ہے, جو اس نے مانگا تھا وہ پورا نہیں ہوا, سمجھ لینا چاہیے کہ اگر وہ چیز پوری نہیں ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی منظور تھا, نہ پورا ہونا ہی اس مطلوب کا اور اس مقصود کا میرے حق میں بہتر تھا. ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ کیا صلات استخارہ اور دعا استخارہ کے بعد آدمی اسی معاملے میں, اسی مقصد میں, اسی مطلوب میں جس کے لیے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کیا ہے کسی انسان سے بھی مشورہ کر سکتا ہے؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جب اس معاملے میں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ مانگا ہے تو اس میں بندے کا مشورہ نہیں لینا چاہیے, اس لیے کہ استخارہ نام ہے اپنے مقصد یا اپنے مطلوب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ لینا. اب سوال یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اس نے استخارہ کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ طلب کیا ہے, کیا اس سلسلے میں کسی آدمی سے مشورہ طلب نہیں کر سکتا؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بذریعہ استخارہ مشورہ طلب کرنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ آدمی اسی مقصد اور اسی مطلوب میں کسی انسان سے بھی مشورہ طلب کر لے تو یہ جائز ہے, اس لیے کہ استخارہ ایک ایمانی عمل ہے اور مشورہ ایک سببی عمل, اور دونوں میں کوئی تضاد اور کوئی تنافر اور کوئی تصادم اور کوئی تعارض نہیں ہے. استخارہ ایک ایمانی عمل ہے اور مشورہ ایک سببی عمل ہے. دیکھو کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے نا, یہ توکل کیا ہے؟ ایمانی عمل ہے نا, اس کا تعلق دل سے ہے, توکل کا تعلق دل سے ہے. تو ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے, یہ توکل کرنا ایمانی عمل ہے, اور اعضا سے اور جوارے سے آدمی مطلوب کے لیے اسباب اختیار کرتا ہے, تدابیر اختیار کرتا ہے, یہ سببی عمل ہے, دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں. آدمی دل میں اللہ تبارک تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اور توکل کرنے کے بعد ہاتھ پیر ہلاتا ہے. توکل کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ پر آدمی بھروسہ کر لے اور ہاتھ پیر کٹا کر کے بیٹھ جائے, اب آسمان سے خوان نعمت اترنے کا انتظار کرے, بلکہ اللہ پر توکل کرنے کے بعد آدمی اسباب اختیار کرے, تدابیر اختیار کرے. جیسا کہ ایک مشہور حدیث ہے جسے بارہا میں نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے چوپائے کے بارے میں پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے رسول, میں اپنی سواری کو باندھ دوں اس کے بعد توکل کروں یا چھوڑ دوں اس کے بعد توکل کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اپنے سواری کو باندھ دے اس کے بعد توکل کر. یعنی توکل کے ساتھ ساتھ آدمی کو احتیاطی تدابیر اور جو اسباب دنیاوی ہے انہیں اختیار کرنا ضروری ہے, یہ چیز توکل کے منافی نہیں ہے. ایک آیت کریمہ دیکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران میں, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ, اور تم لوگوں سے مشورہ لو. فَإِذَا عَزَمْتَ, اگر تم کسی بات کا پختہ یقین کر لو, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرو, بے شک اللہ تبارک تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آیت کریمہ میں دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے, مشورہ طلب کرو لوگوں سے اور جب کسی کام کے کرنے کا عزم کر لو جس کے بارے میں تم نے لوگوں سے مشورہ کیا ہے تو تم اللہ پر توکل کرو. دیکھو یہاں سببی عمل یعنی مشورہ طلب کرنا, اسباب اختیار کرنا, احتیاطی تدابیر اختیار کرنا, اس کو اور توکل کو جو کہ ایک ایمانی عمل ہے, دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر جمع کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ توکل یہ اسباب اختیار کرنے کے منافی نہیں ہے. اسی طریقے سے دعا استخارہ ایک ایمانی عمل ہے اور لوگوں سے مشورہ کرنا ایک سببی عمل ہے, دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. ایک چیز دوسرے کے مغایر نہیں ہے, ایک چیز دوسرے کے متعارض اور متصادم نہیں ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی چیز میں مشورہ طلب کرنا دعا استخارہ کے ذریعے اور کسی آدمی سے مشورہ طلب کرنا, دونوں چیزیں جائز ہیں, دونوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے, جمع کیا جا سکتا ہے. آخری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس شرعی استخارہ کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مقصد اور مطلوب میں کسی اور طریقے سے بھی مشورہ طلب کر سکتے ہیں؟ شرعی استخارہ تو یہی ہے کہ دو رکعت نماز آدمی پڑھے خالص لوجہ اللہ اور اس کے بعد دعا استخارہ پڑھ لے. کیا اس شرعی استخارہ کے علاوہ کچھ اور طریقے بھی ہیں جس کے ذریعے آدمی استخارہ کرے, جس کے ذریعے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ طلب کرے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس شرعی استخارے کے علاوہ جتنے بھی طریقے استخارے کے ہیں سارے کے سارے طریقے بدعی. بعض لوگ قرآن حکیم سے استخارہ کرتے ہیں. طریقہ یہ ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے قرآن حکیم کو کھولتے ہیں اور یہ فرض کر لیتے ہیں کہ قرآن حکیم کو کھولنے کے بعد داہنے صفحے کے اوپر ہمیں دیکھنا ہے. اگر پہلی آیت اس کی یا تیسری آیت جو بھی وہ فرض کر لیں اگر آیت رحمت ہے تو وہ کام کرنا ہے, اور اگر پہلی آیت یا تیسری آیت جو انہوں نے فرض کی ہے اگر آیت عذاب ہے تو وہ کام نہیں کرتے. تو قرآن حکیم سے اس طریقے کا استخارہ کرنا ایک بدعی استخارہ ہے, شریعت میں اس کا کوئی جواز نہیں. اسی طریقے سے بعض لوگ دیوان حافظ شیرازی اور مثنوی مولانا روم ان سے استخارہ کرتے ہیں. تو دیوان حافظ شیرازی سے اور مثنوی مولانا روم سے بھی استخارہ کرنا ایک بدعی استخارہ ہے, شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اسی طریقے سے بعض لوگ تسبیح کے دانوں کے ذریعے استخارہ کرتے ہیں, وہ تسبیحوں کو گننا شروع کرتے ہیں اور جب گنتی کی انتہا تاک پر ہوتی ہے تو وہ کام کر گزرتے ہیں, اور اگر گنتی کی انتہا جفت پر ہوتی ہے تو اس کام کو نہیں کرتے. اگر 11 آ گیا, گنتی کی انتہا 11 پر ہوتی ہے, کام کرو, اس لیے کہ 11 تاک عدد ہے. اور اگر گنتی کی انتہا جفت پر ہوتی ہے 12, 10, 14, 16, 18, کام نہیں کرتے. یہ تمام کے تمام طریقے استخارے کے بدعی طریقے, شریعت میں ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. شرعی استخارہ یہی ہے جس پر ہم نے بحث کی کہ پہلے آدمی دو رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا استخارہ پڑھ لے. اور ایک مومن کے لیے, ایک مسلمان کے لیے یہ واجب اور ضروری ہے کہ سنت کو مضبوطی سے تھام لے, اس لیے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے, آپ نے فرمایا کہ جب آدمی ایک بدعت کو زندہ کرتا ہے تو ایک سنت مر جاتی ہے. ہمارے کچھ نادان بھائی اور دین کے نادان دوست, بباطن دین کے دشمن, دین کے نادان دوست حقیقت میں دین کے دشمن, اور ہمارے نادان بھائی ان کے اگر دین کا جائزہ لیا جائے تو صاف طور پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے دین پر چلنے کے بجائے اپنے نفسانی خواہشات کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا ہے. وہ اپنی نفسانی خواہشات کے کہے ہوئے پر چلتے ہیں, ان کی نفسانی خواہشات جس راستے پر چلنے کے لیے کہتی ہیں اس پر دھڑلے کے ساتھ چلتے چلے جاتے ہیں آنکھیں بند کر کے. تو دین کے نام پر وہ نفسانی خواہشات پر چلتے ہیں, دین پر چلنے کے بجائے نفسانی خواہشات, نفسانی آرزوؤں کے مطابق کام کرتے ہیں, اس پر چلتے ہیں. اور سنتوں کے نام پہ وہ بدعتوں کے اوپر کھلم کھلا عمل پیرا ہے. ان کے دین کا اگر جائزہ لیا جائے تو صاف طور پر یہ نظر آتا ہے کہ سنتیں غائب ہیں, اور جتنی سنتیں غائب اتنی بدعتیں ان کی زندگیوں میں زندہ ہیں, اور ان بدعتوں کو وہ سنتیں سمجھ کر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہیں. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنتوں کے اوپر چلنے کا حکم دیا ہے اور سنتوں کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا ہے. اور حضرت ابن عباس کا قول جیسا کہ میں نے پیش کیا کہ ایک سنت جب مردہ ہوتی ہے تو ایک بدعت زندہ ہوتی ہے, جتنی بدعتیں زندہ ہوئی ہیں اتنی سنتیں پامال ہو گئی ہیں. کتنی مثالیں دوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر مقتدی کی نماز نہیں ہوتی, امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز میں رفع الیدین کرو, رفع الیدین چھوڑ دیا گیا ہے. اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام جب رب العالمین کہے تو تم زور سے آمین کہو, اس لیے کہ زور سے آمین کہنے پر یہودی تم سے حسد کرتے ہیں. آمین بالجہر کو بھی چھوڑ دیا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ سینے پر نیت باندھو, سینے پر نیت نہ باندھ کر کے شرمگاہ کے پاس نیت باندھی جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ نماز میں اعتدال برتو, پورے سکون اور وقار اور سکینت کے ساتھ نماز پڑھو. یہاں نماز اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے جس نماز کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نکرۃ الغراب, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کے چونچ مارنے سے منع فرمایا ہے کہ اس طریقے سے نماز نہ پڑھو جس طریقے سے کوا چونچ مارتا ہے. ہمارے سجدے اور رکوع اسی طریقے کے ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بخاری شریف کے اندر, بخاری شریف کھول لی جائے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد پاک ہے. صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی کی نماز جنازہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی, اور جب آپ نے تکبیر کہی, پہلی تکبیر, اس لیے کہ جنازے کے اندر چار تکبیریں ہیں, پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملا لی جائے, اس کے بعد دوسری تکبیر کہی جائے, درود ابراہیمی پڑھا جائے, اللہم صلی علی اللہ مبارک, اس کے بعد تیسری تکبیر کہی جائے, اس کے بعد ایک دعا پڑھی جائے, اس کے بعد چوتھی تکبیر کہی جائے, اس کے بعد ایک طرف یا دونوں طرف سلام پھیر دیا جائے. صحابہ کرام کہتے ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک جنازہ لایا گیا, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے, پہلی تکبیر کہنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور نماز جنازہ آپ نے جہرن پڑھی, اور جب نماز جنازہ سے فارغ ہوئے تو آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں نے سورہ فاتحہ اسی طریقے سے نماز جنازہ جہرن جو پڑھی ہے یہ بتانے کے لیے کہ سورہ فاتحہ نماز جنازہ کے اندر سنت ہے. ایک مسلمان اچھی طریقے سے یہ سمجھتا ہے, حدیثوں کا معمولی جاننے والا یہ اچھی طریقے سے سمجھتا ہے کہ جب صحابی کہے کہ یہ چیز سنت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. حضرت ابن عباس فرما رہے یہ سنت ہے جو میں نے کر کے بتایا. آج دیکھو نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے, مولوی جنازے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, پیچھے مقتدی کھڑے ہیں, مقتدیوں کو معلوم نہیں کہ کیا پڑھا جائے, مقتدیوں کو یہ معلوم نہیں کہ مولوی صاحب نے کیا پڑھا ہے. اور میں تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ 100 آدمیوں میں سے تقریباً 5 آدمیوں کو نماز جنازہ یاد ہوگی, الا ماشاءاللہ. دنیا کے معاملے میں بہت تیز ہیں لیکن جو ضروری دعائیں ہیں وہ بھی اچھی طریقے سے یاد نہیں ہیں. اور میں تو کہتا ہوں کہ مولویوں کو بھی یہ دعائیں یاد نہیں ہیں. جنازہ جب لایا جاتا ہے چپ چاپ صرف تکبیریں کہتا ہے, اس کو بھی نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے. پورے چیلنج اور پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، چار تکبیریں صرف سنائی دیتی ہیں، مولوی نے کیا پڑھا؟ میت کے لیے دعا کی یا میت کے لیے بد دعا کی؟ مقتدیوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، حالانکہ مولوی کو بھی جس نے نماز جنازہ پڑھائی ہے اسے بھی سنت کے مطابق نماز جنازہ ادا کرنی چاہیے، اور جو مقتدی نماز جنازہ میں شریک ہوئے ہیں انہیں بھی دعا پڑھنی چاہیے۔ ابو داؤد کی ایک روایت ہے، روایت اس طریقے کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، رواہ ابو داؤد وصححہ ابن حبان، ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور یہ روایت ابو داؤد کے اندر ہے۔ ترجمہ یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میت کی نماز جنازہ پڑھو تو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرو، اور یہاں مقتدی کو دعا یاد نہیں اور مولوی کو بھی دعا یاد نہیں، اسی وجہ سے چپکے چپکے پتا نہیں کیا پڑھ لیتا ہے، پڑھا کہ نہیں پڑھا، نہ تو مقتدی کو معلوم کہ اس نے کون سی دعا پڑھی ہے، اور اس طریقے سے مولوی لوگوں کو بیوقوف بنا دیتا ہے۔ ہمیں یہ تانا دیا جاتا ہے کہ مر گئے مردود اور فاتحہ نہ درود، حالانکہ ہم نے نماز جنازہ کے اندر پہلے فاتحہ پڑھی ہے اور فاتحہ کے بعد دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھا ہے، تو یہاں فاتحہ بھی اور درود بھی ہے، اور اس کے بعد ہم نے دعا کی ہے، پہلے فاتحہ اس کے بعد درود اور اس کے بعد دعا۔ الحمدللہ حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمیں تینوں چیزیں مل گئی ہیں۔ حضرت ابن عباس نے جہرن نماز جنازہ پڑھ کر کے بتایا اور لوگوں کو خطاب کر کے کہا میں نے جہرن سنا کر کے تم کو نماز جنازہ اس وجہ سے پڑھائی ہے تاکہ تم جان لو کہ سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے، کس طرح نماز جنازہ پڑھی جائے۔ نماز جنازہ کا طریقہ بتاتا ہوں، پہلے پوری توجہ کے ساتھ آدمی اپنے دل کو اللہ کی طرف کر لے، اللہ اکبر کہے، اس کے بعد زور سے سورہ فاتحہ پڑھے، سرن جائز ہے، دھیرے پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن جہاں عالم یہ ہو کہ 100 میں سے 98 آدمیوں کو دعا یاد ہی نہ ہو، وہاں پر تو نماز جنازہ پڑھانے والے مولوی کے اوپر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ زور سے دعائیں پڑھے تاکہ پیچھے دنیا پرستوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہاں نماز جنازہ کے اندر یہ چیزیں پڑھی جاتی ہیں اور میت کے لیے اخلاص کے ساتھ اس طرح دعا کی جاتی ہے۔ تو تکبیر کے بعد آدمی نیت باندھ لے سینے پر اور اس کے بعد پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پیچھے آمین کہا جائے، یہ ہوا فاتحہ۔ اور نسائی شریف کی ایک روایت ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملا لی جائے، اور یہ روایت بالکل صحیح ہے، نقادان پن حدیث نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، لہذا سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملا لی جائے۔ قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وللضالین آمین کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جائے، اس کے بعد کوئی سورت ملا لی جائے، اس کے بعد تکبیر کہی جائے اللہ اکبر، اس کے بعد درود شریف پڑھا جائے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فاتحہ کے بعد دوسری تکبیر کے بعد درود ہوا، فاتحہ اور درود، اس کے بعد تکبیر کہے، تیسری تکبیر اللہ اکبر، اس کے بعد یہ دعا پڑھے جو ابو داؤد میں ہے، ابن ماجہ وغیرہ میں ہے، کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ اور ایک روایت مسلم شریف کے اندر آئی ہے حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ہم وہ پوری روایت پڑھ لیتے ہیں کہ ایک دعا اور بھی پڑھ سکتا ہے, کئی دعائیں ہیں, لیکن یہ دعا جو ہم میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ دعا مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے, اور بہتر یہ ہے کہ اسی دعا کو پڑھا جائے تیسری تکبیر کے بعد. پہلے پوری روایت پڑھتے ہیں. وعن عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی جنازۃ فحفظت من دعائی وهو یقول اللہم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واکرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وعبدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. راوی کہتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اس میت کے اوپر پڑھی تو تمنیت ان اکون انا ذلک المیت, میں نے تمنا کی کہ کاش میں مردہ ہوتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے جنازے پر یہ دعا پڑھتے. اب بتاؤ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جب تم لوگ اے مسلمانوں کسی میت پر نماز جنازہ پڑھو تو اخلاص کے ساتھ دعا کرو, تمہیں تو دعائیں ہی یاد نہیں ہیں, اہل حدیثوں میں سے بھی اکثر لوگوں کو یاد نہیں ہے, 75% لوگوں کو یاد نہیں ہے, اور ہمارے نادان دوستوں کو تو 99% یاد نہیں ہے. یہاں تک تو میں مولویوں کے بارے میں بھی کہہ دوں پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے, شک ہے یقین کے ساتھ. اس کے سلسلے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو یہ دعا یاد ہوگی, اسی وجہ سے تو چپ چاپ پڑھ لیتا ہے اور مقتدیوں کو بیوقوف بنا دیا جاتا ہے. شریعت گھر کی نہیں ہے, ہماری شریعت ہمارا اسلام کتابی ہے, رواجی نہیں ہے کہ جس طریقے سے چاہو اسے ڈھال دو. ارے وہ ڈھلا ڈھلایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں, اسے دوسرے کالم میں ڈھالنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کے کسی بھی اصول کو دوسرے کالم میں ڈھالنے کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کالم میں ڈھال کر اس اصول کو گئے تھے تمہیں اس کالم میں اس کا ڈھلنا پسند نہیں, اسی وجہ سے تم اس اصول کو دوسرے کالم میں ڈھال کر اپنی خواہشات کے مطابق بنانا چاہے تو ایسا چلنے والا نہیں ہے. چلے گا وہی جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں اور چلا کر گئے ہیں. منمانی شریعت نہیں چلے گی کہ شریعت کو جس طریقے سے چاہو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈھال کر دے گئے ہیں, شریعت کو اپنے دماغ کے مطابق اپنی خواہش کے مطابق نہیں بنانا ہے, بلکہ خواہشات کو شریعت مطہرہ کے تابع بنا دینا ہے. اور حقیقت میں ایمان والا وہی ہے, اسلام والا وہی ہے, حقیقی مومن وہی ہے, حقیقی مسلم وہی ہے جو اپنی خواہشات کو اس چیز کے تابع کر دے جسے ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور ہمیں دے کر گئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ نماز جنازہ جو ادا کر کے واپس ہو جاتا ہے اسے ایک قیرات کا ثواب ملتا ہے, اور میت کو قبرستان تک لے جانا اور اسے دفنانا, اس کے لیے دعا کر کے واپس آنا, اگر کوئی آدمی پورا کام کر لیتا ہے تو اسے دو قیرات ثواب ملتا ہے. دو قیرات, جو صرف نماز جنازہ پڑھے اسے ایک قیرات کا ثواب, اور جو پورا کام کر کے واپس لوٹے قبرستان تک جائے تدفین تک وہاں موجود رہے دعا کرنے کے بعد واپس لوٹے تو اسے دو قیرات کا ثواب ملتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ ایک جنازے کو دفن کر دیا گیا, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفروا لأخيكم وصلوا له التثبيت فإنه الآن يصال. یہاں جو بھی بھائی موجود ہیں وہ یہی کھڑے ہو کر کے مردے کے حق میں دعا کریں, استغفار کریں. استغفار کا مطلب یہ کہ اے اللہ ہمارے اس بھائی کے گناہوں کو معاف کر دے, اسے جنت الفردوس عطا فرما, اس کی غلطیوں سے درگزر فرما, اس کی خطاؤں سے چشم پوشی کر, استغفروا لاخیکم. یہ فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اپنے بھائی کے لیے معافی طلب کرو اللہ سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے. وصلوا له التثبیت, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو. فإنه الآن يسأل, اس لیے کہ اب منکر نکیر آنے والے ہیں اور وہ کچھ سوال کریں گے, تو کہیں بندہ گھبرا نہ جاوے. دعا کرو کہ اے اللہ اپنے اس بندے کو ثابت قدم رکھنا تاکہ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دے لے جائے. بتاؤ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں حکم دیا کہ مردے کے لیے اللہ سے معافی طلب کی جائے اور ثابت قدمی کی قبر میں دعا کی جائے. یہاں اذان دی جاتی ہے, کسی صحابی کے مرنے کے بعد, اس کے دفن کے بعد اس کی قبر پر اذان دی گئی. کہیں سے بھی اگر کوئی موضوع روایت بھی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اسے ماننے کے لیے تیار ہیں. جس بات کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہم وہ کر رہے ہیں, اور جس بات کے کرنے کا حکم دیا ہم وہ نہیں کر رہے ہیں. کیا یہی سنت پر چلنے کا مطلب ہے؟ کیا یہی شریعت پر چلنے کا مطلب ہے؟ کیا ہمیں اس چیز کا مکلف بنایا گیا ہے؟ شریعت کسی کے باپ کی نہیں ہے, شریعت کسی کے گھر کی نہیں ہے, شریعت وہی ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں. شریعت وہ ہے جو کچھ قرآن میں ہے, اور شریعت وہ ہے جو چیزیں احادیث مطہرہ کے اندر موجود ہیں. گھر کی بات نہیں چلے گی, مولوی کی بات نہیں چلے گی, مولوی کی وہی بات چلے گی جو قرآن و سنت کے معیار پر پوری اتر جائے. اور دنیا کے کسی بھی مولوی اور دنیا کے کسی بھی دانشور کی بات اگر قرآن و سنت کے معیار سے ریجیکٹ کر دی جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے دریا برد کر دینے کے لائق ہے. کوئی شک, کوئی اعتراض, اعتراض کی گنجائش نہیں, شک کا مقام نہیں, شک کا یہ محل نہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جنازہ جب پڑھو تو پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ, دوسری تکبیر کے بعد درود. تو فاتحہ اور درود تو ہم پڑھتے ہیں, تم نے تو فاتحہ چھوڑ دیا, نہ جانے کیا پڑھتے ہو. تو ہم تو فاتحہ درود اور دعا سب کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے نبی نے کہا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ ہم کو نماز جنازہ میں فاتحہ درود کہنے کے لیے کہا گیا ہے, کھانے پر فاتحہ درود کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے. یہ تو مولویوں نے پیٹ بھرنے کے لیے اس طریقے کے ہیلے اور اس طریقے کے بہانے تراش لیے ہیں تاکہ ان کی توند میں اضافہ ہوتا رہے, ان کی توند بڑھتی رہے, ان کی صحت بنتی رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاں جس چیز کے پڑھنے کا اور کرنے کا حکم دیا ہے بس اس کو وہیں تک محدود رکھو, اس کو دوسری جگہ مت لے جاؤ. نبی نے کہا یہاں پڑھو, تم وہاں پڑھ رہے. نبی کہہ رہا فاتحہ درود نماز جنازہ میں پڑھو, تم کھانے پر پڑھ رہے. ایسا چلنے والا ہے, قطعاً چلنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ شریعت وہی چلے گی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں. گھر کی بنائی ہوئی شریعت اور مولوی کی گڑھی ہوئی بات تو قطعاً چلنے والی نہیں, چلے گی قطعاً چلنے والی نہیں. حضرات, یہ دعا استخارہ کے اوپر ایک تفصیلی بحث تھی. وہ دعا کیا ہے پڑھ لیتے ہیں. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري او عاجل امري وعاجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري او عاجل امري وعاجله فاقدر لي الخير حيث كان ثم رزقني به. دو رکعت نماز کے بعد یہ دعا پڑھے گا, اور اسی دعا کا نام دعائے استخارہ ہے. ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ بے شک میں تجھ سے بھلائی طلب کرتا ہوں تیرے علم کی مدد سے, اور تجھ سے قدرت طلب کرتا ہوں, طاقت مانگتا ہوں, قوت مانگتا ہوں, تیری قدرت کی مدد سے، تیری قدرت کے واسطے سے، اور میں سوال کرتا ہوں تیرے فضل عظیم کا، پس بے شک تو قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا، اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، اور تو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ، اس معاملے کا نام لے، یہ معاملہ کروں یا نہ کروں، اس معاملے کا نام لے، اردو ہی میں نام لے لے، یہ معاملہ بہتر ہے میرے لیے میرے دین کے بارے میں، میرے معاش کے بارے میں، یہ کام دھندا، معاش مینس کام دھندا، میرے کام دھندے کے بارے میں، میرے معاملے کے انجام کے بارے میں، اور بہتری ہے اس میں میری دنیا اور آخرت کے تعلق سے، تو اس کے لیے اسباب مہیا کر دے میرے لیے، اور میرے لیے اس کام کو آسان کر دے، پھر اس کام میں میرے لیے برکت دے دے۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ برا ہے میرے لیے، میرے دین کے سلسلے میں، میرے کام دھندے کے سلسلے میں، میرے کام کے انجام کے سلسلے میں، میری دنیا اور آخرت کے سلسلے میں، تو میرے لیے خیر کو مہیا کر دے۔ اور اتنی اور بات ہے اس کے اندر، فصرف ہو انی، اس کو مجھ سے ہٹا دے، وہ صرف نہیں ہو اور مجھ کو اس سے ہٹا دے، اس کو مجھ سے ہٹا دے اور مجھ کو اس سے ہٹا دے، اور میرے لیے خیر مہیا کر دے، ہے سکانا جہاں بھی ہو، سم مرزنی بھی، پھر تو اس کے ذریعے مجھے راضی کر دے۔ یہ دعائے استخارہ کا ترجمہ ہے حضرات، یہ دعا ہے حضرات، یہ دعا استخارہ کے اوپر ایک تفصیلی بحث تھی، اور چونکہ دعا عبادت تھی اس وجہ سے ہم نے تفصیل کے ساتھ اس کے تمام پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈال دی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور سنت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔